صدیوں سے اس جری کا پیغام گونجتا ہے، ہر شہر ہر گلی میں ہر گام گونجتا ہے، ہر صبح گونجتا ہے ہر شام گونجتا ہے، مشرق سے تا مغرب یہ نام گونجتا ہے، یہ نام گونجتا ہے، یہ نام گونجتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، سینوں میں کربلا ہے اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے، فرشِ عزا سے دل کا ریشاں جڑا ہوا ہے، نیزے پہ جیس کا سر گئے وہ اپنا رہنما ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، ایک درس زندگی گئے فرشِ عزا ہمارا، یہ ہے حسینیت کا ایک مستقل سہارا، ماتم کی گونج میں ہے پیغام حق یہ سارا، انہیں حسین کی نے تاریخ کو نکھارا، سینوں میں کربلا ہے اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، سر کٹ گیا ہے لیکن ہے شان فاتحانہ، دیکھا نہیں کسی نے یہ عزم جاودانہ، نیزے پہ ان کو آ کر قرآن غے سنانا، ہوتے ہیں ایسے قائد حیران غے زمانہ، کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، پیغام ہر صدی میں محکم رہے گا اس کا، کتنی مخالفت ہو یہ غم رہے گا اس کا، نوا ہر ایک فضا میں پیغام رہے گا اس کا، ہر دور میں ہمیشہ ماتم رہے گا اس کا، سینوں میں کربلا ہے اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، سر اپنا ناظر کر کے یہ لے گئے ہے بازی، ایسے شہید ہیں یہ جن سے خدا ہے راضی، مقتل میں سو رہا ہے عباس جیسا قاضی، نیزے پہ پڑ رہے ہیں قرآن یہ نمازی، سینوں میں کربلا ہے اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، پایا نہیں جو پانی کچھ اس کا غم نہیں ہے، جذبہ شہادتوں کا بچوں میں کم نہیں ہے، ایسا جری نہیں ہے ایسا عالم نہیں ہے، اس موت کے سفر میں پیچھے قدم نہیں ہے، سینوں میں کربلا ہے اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یہ نام ہر افق پر دیکھو ابھر رہا ہے،